To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 listopada, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dobowa liczba zakażeń koronawirusem zeszła dziś poniżej 20 tysięcy. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi o stabilizacji sytuacji epidemicznej. Prawo i Sprawiedliwość przywróciło w prawach członka partii 13 z 15 zawieszonych we wrześniu posłów. Szkocja zaostrza zasady kwarantanny. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że sytuacja epidemiczna w kraju co najmniej się stabilizuje. Dziś dzienna liczba zakażeń koronawirusem spadła poniżej 20 tysięcy. Teraz w zasadzie jesteśmy w takiej fazie, gdzie ta stabilizacja następuje i chyba powoli możemy troszeczkę się uśmiechnąć i stwierdzić, że to, co jest najgorsze, mamy w pewnym sensie za nami. W ciągu minionej doby wykonano niecałe 42 tysiące testów. Od 27 października liczba zleceń na test od lekarzy rodzinnych zaczęła zdecydowanie spadać. Do tej kwestii odniósł się minister Niedzielski. Spadek praktycznie o połowę, bo w tym momencie kumulacji zleceń mieliśmy ponad 70 tysięcy. Co to oznacza? To oznacza oczywiście, że jest wykonywane mniej badań, ale zlecenia lekarzy są oczywiście odzwierciedleniem też liczby pacjentów, którzy po prostu przychodzą czy dzwonią do gabinetów POZ i zgłaszają się jako objawowi bądź zaniepokojeni swoim stanem zdrowia. Także ta malejąca liczba badań to też jest pewnego rodzaju sygnał o tym, że sytuacja się poprawi. Łącznie od początku pandemii w naszym kraju odnotowano ponad 750 tysięcy zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło 10 848 osób. Wyzdrowiały ponad 324 tysiące chorych na COVID-19. Zostajemy jeszcze przy temacie pandemii. Doktor Marek Posobkiewicz podkreśla, by nie bagatelizować choroby, bo część osób zakażonych przechodzi ją ciężko. Były główny inspektor sanitarny, u którego potwierdzono COVID-19, w Polskim Radiu 24 zauważył, że nigdy nie wiadomo, jaki będzie miała przebieg infekcja. O tym, że się pacjenci boją, wiedziałem już zanim sam trafiłem jako pacjent do szpitala. Wielu pacjentów, którzy przez wiele dni mieli duszność, bardzo duże osłabienie, mówili, że często mieli takie myśli, że bali się, że nie przeżyją. Będąc w szpitalu, było mi też łatwiej zrozumieć te ich doznania. Jeżeli u kogoś temperatura nie mija po dniu, dwóch, tygodniu, przedłuża się to dłużej, jeżeli nadal ma duszności, bardzo duże osłabienie, spada saturacja, to człowiek tak zupełnie po ludzku ma prawo bać się o swoje życie. Doktor Marek Posobkiewicz dodał, że w obliczu pandemii jeszcze przed ewentualnym zakażeniem powinniśmy dbać o swój układ odpornościowy, wysypiać się, pamiętać o wypoczynku i regularnym ruchu na świeżym powietrzu i odpowiedniej diecie. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało o przywróceniu w prawach członka partii 13 z 15 zawieszonych we wrześniu posłów za głosowanie niezgodne z partyjną dyscypliną. W tej grupie nie znalazł się były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz Lech Kołakowski, który dziś ogłosił, że odchodzi z ugrupowania. Do decyzji władz PiSu odniósł się w Polskim Radiu 24 poseł tego ugrupowania Marek Suski. Jak tłumaczył, Jan Krzysztof Ardanowski zakłada swoje koło poselskie, więc nie może być członkiem PiSu. To nie jest tak, że to pan Kołakowski zakłada koło, tylko pan Ardanowski. No to jak go można odwieszać, skoro on się sam, że tak powiem, już podał do dymisji z Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma takiej pewnie możliwości, żeby go odwiesić, skoro on nie chce być z nami. Zawieszenie było konsekwencją zagłosowania przez część parlamentarzystów PiSu przeciwko tak zwanej piątce dla zwierząt. Niemal 40% mieszkańców Szkocji będzie od piątku mieszkać w strefie największych ograniczeń związanych z koronawirusem. Ale według ogłoszonych dziś przez regionalny rząd nowych reguł będą też miejsca, gdzie obostrzenia staną się mniej dotkliwe. Z Londynu Adam Dąbrowski. Lista obejmuje 11 obszarów. Szefowa regionalnego rządu Nicola Sturgeon. Przy obecnych poziomach zakażeń nie mamy po prostu gwarancji, że szpitale i oddziały intensywnej terapii będą w stanie sobie poradzić w obliczu zbliżającej się zimy. Pierwsza minister miała jednak lepsze wiadomości dla Szkotów czy też polskich emigrantów, którzy mieszkają w East Lothian i Mid Lothian. Tam sytuacja poprawia się na tyle, że ograniczenia będą poluzowane. Na pozostałych 19 obszarach zmian reguł nie będzie. będzie. Sytuacja epidemiczna Szkocji jest lepsza niż w pozostałych częściach Królestwa. W Anglii lockdown trwa do 2 grudnia, ale nie jest wykluczone, że zostanie przedłużony. Tak stało się w Irlandii Północnej. Tam kwarantanna skończyć się miała już w zeszły piątek, a skończy pojutrze. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Tomasz Grozdowski. Na początek piłka, bo atmosfera trochę gęstnieje przed jutrzejszym pojedynkiem w Lidze Narodów przeciwko Holandii. Piłkarze zapowiadają walkę jak przed spotkaniem z Włochami, ale jak zagrają tak jak z Włochami, to może być różnie. Na razie jest pełna mobilizacja. Na dzisiejszej konferencji prasowej do meczu z Włochami nawiązywał Mateusz Klich. Zagraliśmy słabo i każdy wie, że zagrał słabo. I tak naprawdę każdy się nie może doczekać meczu z Holandią, bo każdy piłkarz po słabym meczu chce zagrać jak najszybciej następny, żeby się poprawić i zagrać lepiej. Holendrzy przyjeżdżają po 3 punkty, gdzie nie jestem w szoku tutaj wcale, ale my też chcemy z nimi wygrać, bo chcemy pokazać, że potrafimy lepiej zagrać niż z Włochami. Kibice tenisa zadają sobie pytanie, czy Rafael Nadal w końcu wygra turniej ATP Finals. Zobaczymy, to zależy, czy pokona Stefanosa Tsitsipasa. Dziś Hiszpan przegrał z niżej notowanym Austriakiem Dominikiem Thiemem w 2 setach zaciętych 6-7, 6-7. Teraz Łukasz Kubot i Marcelo Melo mają kłopoty. W deblu ponieśli 2. porażkę i mają już tylko minimalną szansę na awans do półfinału. Dziś przegrali z duetem Krawiec-Mies. Walka z koronawirusem trwa w najlepsze. W weekend w Polsce rozpoczyna się Puchar Świata w skokach narciarskich. Konkursy w sobotę i w niedzielę o 15 odbędą się bez udziału kibiców. We Francji również do końca roku wszystkie imprezy sportowe będą odbywały się bez udziału publiczności, potwierdził to dziś prezydent Emmanuel Macron. Co się tylko da i o ile się da, przesuwa się w czasie. I tak klubowe Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które miały się odbyć w grudniu, zostały przełożone na luty przyszłego roku. Miejsce to samo. Katar. I tu akurat jeszcze FIFA nie podjęła decyzji, czy na trybunach będą kibice, czy nie. Międzynarodowa Federacja Piłkarska rozesłała do krajowych federacji prośbę, by od 25 listopada kapitanowie i selekcjonerzy reprezentacji zrzeszonych w FIFA byli gotowi do głosowania na piłkarza roku 2020. Głosowanie ma potrwać do 9 grudnia. Wszystko wskazuje na to, że FIFA Best na najlepszego piłkarza roku w tym roku się odbędzie. A jak się odbędzie, kto? Kto wygra? Lewandowski goes for the goal! He just can't do it! You just cannot be that good! Ma duże szanse. O sporcie znowu za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry przeważnie pokażą od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. W trosce o zdrowie klientów Lidla zwiększyliśmy bezpieczeństwo zakupów. Wydłużyliśmy godziny otwarcia, a wybrane sklepy są czynne całą dobę. Szerokie alejki w naszych sklepach, częstsze sprzątanie, ekrany z plexi przy kasach i stacje do dezynfekcji zapewniają lepszą ochronę. Wydzieliliśmy półkę z ofertą produktów ochrony osobistej. A wszystko w trosce o zdrowie. Dbajmy o nie razem, nosząc maseczki, dezynfekując ręce i zachowując dystans. Bezpieczne zakupy w trosce o zdrowie. W każdym Lidlu. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm.

Malcolm Young. Teraz na jego miejsce jest Stevie, młodszy narybek z rodziny Youngów, a poza tym ci, do których przyzwyczailiśmy się w zespole od lat, czyli Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams i Phil Rudd. AC/DC Power Up, za nami Realize. Zanim przejdziemy do kolejnych nagrań z tego albumu, chciałbym powiedzieć, że cieszę się z tej płyty, dlatego że jest to jeden z lepszych albumów grupy AC/DC na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat i naprawdę nie przesadzam. Jeśli chodzi o autorstwo, to pod wszystkimi utworami są podpisani tak jak zwykle, czyli Angus i Malcolm Young, mimo że Malcolm, jak Państwo być może pamiętają, zmarł 3 lata temu. Te nagrania podobno są odgrzebane z archiwów i rzeczywiście Malcolm jest współautorem tych utworów, które pojawiły się na płycie Power Up. Pora na muzykę. Pierwszy tytuł Money Shot. You better look around before you hit the ground. devil on a deadline. Gonna send you down. AC/DC po latach przerwy nadal w formie, a nawet w lepszej formie niż ostatnio. Power Up to tytuł płyty, a wysłuchaliśmy utworów Money Shot i Demon Fire. Teraz też weterani, chociaż z nieco innych klimatów muzycznych. Nick Mason. Pewnie Państwo wiedzą, a przynajmniej niektórzy z Państwa, że Nick Mason ma zespół, który nazwał Nick Mason's Saucer Full of Secrets i z nim koncertuje. Life at the Roundhouse to jest tytuł płyty, która się niedawno ukazała. Na niej stare utwory w nowych opracowaniach. Jeśli chodzi o skład, z jakim Nick Mason współpracuje, oczywiście Nick Mason gra na instrumentach perkusyjnych, na perkusji, a oprócz tego Guy Pratt, znany już z różnych okresów grupy Pink Floyd jako muzyk, powiedzmy, dodatkowy, nazwijmy, na basie. Gary Kemp, gitary i śpiew, to jest z kolei artysta znany z grupy Spandau Ballet, i wreszcie Lee Harris, gitarzysta, kiedyś w grupie Tok Tok. Także nazwiska nie najgorsze. Jak to brzmi? Posłuchajmy. Dream Arnold Lane, Syd Barrett, jeśli chodzi o autorstwo, a wcześniej Remember a Day. Oba utwory w wersjach koncertowych z albumu Live at the Roundhouse, a wysłuchaliśmy zespołu Nick Mason's Saucer Full of Secrets. Teraz pora na Skubasa. Skubas pojawił się przed kilkoma tygodniami z najnowszego albumu. Obiecałem, że wrócimy do tej płyty, bo ze wszechmiar na to zasługuje. Pierwszy fragment nosi tytuł Azja. Wezmę ze sobą zbyt wiele, właściwie nic nie zabiorę. Tobołek będzie niewielki, tylko to, co nie jest skończone. ślada znanych nie ruszę. Choć kuszą swoją prostotą, nie zdradzę planów nikomu. Znajdę nieznany mi kolor. Może nic tam nie będzie, może to tylko fantazja. Trzeba poszukiwania, która mnie wzmacnia. Może nic tam nie będzie, z tymi wrócę rękami. Potrzeba mi tego, by wzrastać. Tak koniec świata wygląda. Koniec to jest też początkiem. Chwilę się w nim poprzeglądam, sam tylko z moim tobołkiem. Wysypię z niego obłoki, wyciągnę strzępy okruchy. Daję się nimi dosyta, nakarmię chęć, by znów ruszyć. Może nic tam nie będzie, może to tylko fantazja. Trzeba poszukiwania, która mnie wzmacnia. Może nic tam nie będzie, z pustymi wrócę rękami. Potrzeba mi tego, by wzrastać. Może nic tam nie będzie, może to tylko fantazja. Trzeba poszukiwania, potrzeba, która mnie wzmacnia. Może nic tam nie będzie, z tymi wrócę rękami. Potrzeba mi tego. Potrzeba poszukiwania, która mnie wzmacnia. Może nic tam nie będzie, z pustymi wrócę rękami. Potrzeba mi tego, by wzrastać. Czemu nadal mnie wszystkie moje wielkie plany. Za nami Azja i doskonały przegrany. Dwa utwory z albumu Skubasa Duch. I zapowiadam, że jeszcze kiedyś za jakiś czas do tego albumu wrócimy, dlatego że jest to jedna z bardziej interesujących płyt na naszym rynku w tym roku. Roisin Murphy. Roisin Murphy nagrała najlepszą płytę od lat. Tak uważam i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Roisin Machine, taki jest tytuł tej płyty i teraz dwa wyróżniające się fragmenty.